zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Dzięki Państwa dzisiejszym SMS-om mamy już 13 120 zł, a przecież wszystko jeszcze przed nami. 17 już minęła, program trzeci, trójkowa świąteczna licytacja. Jest 6 dzień grudnia, jest piątek, jest serwis Filip Jarek. A w tym serwisie nowe fakty w sprawie strzelaniny w bazie marynarki wojennej na Florydzie. Zapowiedzi, jakie padły podczas wizyty Angeli Merkel w Auschwitz-Birkenau. Powiemy także o wirtualnym przewodniku związanym z twórczością wybitnego polskiego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. 3 osoby zginęły, a 11 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w bazie lotnictwa marynarki wojennej USA w Pensacola na Florydzie. Jednym z ofiar jest napastnik. Stan dwóch rannych jest krytyczny. Na razie nie jest znana tożsamość napastnika ani jego motywy. Baza Pensacola zatrudnia prawie 25 tysięcy osób. Jest jedną z najważniejszych baz szkoleniowych lotnictwa marynarki wojennej USA. Była to druga w tym tygodniu strzelanina w amerykańskiej bazie wojskowej. W środę w Pearl Harbor na Hawajach zginęły 3 osoby. W tym napastnik, sprawcą strzelaniny był amerykański marynarz. Niemcy zwiększą swój wkład w fundusz wieczysty działający w ramach fundacji Auschwitz-Birkenau. Taką deklarację podczas swojej pierwszej wizyty w tym byłym niemieckim obozie zagłady złożyła kanclerz Angela Merkel, która przypomniała niemiecką odpowiedzialność za zagładę milionów osób. Kanclerz towarzyszył premier Mateusz Morawiecki. Powodem wspólnej wizyty było dziesięciolecie fundacji Auschwitz-Birkenau. Karol Darmonos. Tłum, nagość i odarcie z godności. Takie wspomnienia z budynku obozowej Zauny, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość, zachował były więzień Bogdan Bartnikowski, który trafił do Auschwitz jako 12-latek. W tej sali dla nas przynajmniej to był przedsionek piekła. O konieczności zachowania materialnych śladów niemieckich zbrodni mówił premier Mateusz Morawiecki. Dlatego też staramy się od władz Austrii odkupić tereny po dawnym obozie Mauthausen-Gusen, gdzie zginął co drugi więzień. Ocalenie miejsca pamięci to zadanie funduszu wieczystego działającego w ramach fundacji Auschwitz-Birkenau. Plany konserwacyjne wymagają na następne 25 lat znacznie większego kapitału. Niemcy wniosą tu znaczący wkład. Zapowiedziała kanclerz Angela Merkel. Niemcy mają zwiększyć swoją składkę do 120 milionów euro, a wartość całego funduszu ma wynieść 180 milionów euro. Z Oświęcimia Karol Darmoros, Polskie Radio. Teraz krótko o polityce krajowej. W grudniu najwięcej zwolenników ma Prawo i Sprawiedliwość, może liczyć na poparcie 45% wyborców. Koalicję Obywatelską popiera 22%, a Lewicę 11%. PSL, Kukiz 15 oraz Konfederacja otrzymałyby po 6% głosów. Wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Z wyników badań wynika też, że na przełomie listopada i grudnia 81% uprawnionych do głosowania zadeklarowało, że wzięłoby udział w wyborach, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę. Główny inspektor sanitarny i krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego Jarosław Pinkas potwierdził, że chorzy na cukrzycę powinni przyjmować metforminę zgodnie z zaleceniami lekarza. Jarosław Pinkas był o to pytany przez dziennikarzy na Kongresie Zdrowia Publicznego, który odbywa się w Warszawie. O zanieczyszczeniu leku stosowanego u chorych na cukrzycę poinformowała dwa dni temu jedna z gazet. Eksperci zapewniają, że zanieczyszczenie powstało w procesie produkcji i nie przekracza dopuszczalnych norm. Komunikat jest zupełnie jednoznaczny, dotyczy całego świata, dotyczy całej Europy. Pacjenci, którzy używają metforminy, powinni ją dalej używać. To są śladowe zanieczyszczenia, które zostały wykryte dzięki niezwykle precyzyjnym badaniom. Kierownictwo Resortu Zdrowia nadzoruje sytuację w związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia leku i będzie na bieżąco o tym informować, zapewnił główny inspektor sanitarny. Na koniec jeszcze jedna informacja. Filmoteka Narodowa uruchomiła wirtualny przewodnik po miejscach związanych z Dekalogiem, kultowym filmowym cyklem w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Serwis powstał w związku z 30. rocznicą premiery cyklu i można go znaleźć pod adresem mapadekalogu.pl. Witold Banach. Serwis zawiera szczegółową listę i opisy miejsc, w których powstawał cykl. Ale mamy też fragmenty filmu, które pokazują poszczególne miejsca w Warszawie, gdzie Dekalog był kręcony. Mamy fotografię Piotra Jaksy, fotosisty Krzysztofa Kieślowskiego z Trzech Kolorów. Wyjaśnia Anna Witek z działu programowego Filmoteki Narodowej, która dodaje, że po miejscach ważnych dla Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego oprowadzają filmoznawcy i teolodzy. Zaprosiliśmy do współpracy akademickich badaczy, profesora Michała Klingera, teologa, i profesora Mikołaja Jazdona, filmoznawcę, którzy ten dekalog pokazują nam w taki pogłębiony, bardzo interesujący sposób. A od poniedziałku w siedzibie Filmoteki Narodowej zaplanowano spotkania z dekalogiem Kieślowskiego. Codziennie będą pokazywane dwa odcinki cyklu, a po projekcjach odbywać się będą debaty z udziałem twórców i intelektualistów. Witold Banach, Polskie Radio. I tym filmowym akcentem kończymy serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Tomasz Grozdowski. Johan Andre Forfang wygrał kwalifikację skoków w Niżnym Tagile. Drugie miejsce dla Tandego. Nasi nie skakali jakoś rewelacyjnie. Najlepszy był Kamil Stok, zajął 10 miejsce, skacząc na odległość 126,5 metra. Więcej o skokach za 2 godziny. Zimno, że uszy marzną, ale jak się biega, jest jakoś do wytrzymania, tylko trzeba się ruszać. Więc nie najgorzej będą mieli piłkarze. Nie dość, że im się płaci i to nie mało, to jeszcze biegają. A kibice? To oni muszą zapłacić i o bieganiu nie ma mowy. Za godzinę zaczyna się kolejka Ekstraklasy. Korona Kielce zagra z Arką Gdynia. Mówi trener Korony Mirosław Smyła. Nasze boisko daje nam jednak handicap i jesteśmy tutaj po prostu lepszą drużyną. Przyjedzie zespół, który ma swoje też do udowodnienia. Jest chyba na fali wznoszącej, tak mi się wydaje. A więc szykuje się mimo wszystko mecz piłkarski, a nie tylko młódzka, ekstraklasowa. To wyzwanie trzeba podjąć w tych zakresach i piłkarskim, i tym mentalnym, bo gramy też o to, żeby moment końca roku, a więc świąt, żeby mieć też spokojniejszy i z czystszą głową można by się było przygotować do kolejnego etapu, czyli rundy rewanżowej. Młódzka, ekstraklasowa, ładnie powiedziane. O 20:30 Górnik że zagra z Wisłą Kraków. Jeszcze ze spraw piłkarskich, nie wiem czy to dobrze czy nie, ale Szwed Lars Lagerbäck przedłużył kontrakt i do Mistrzostw Świata w 2022 roku będzie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Norwegii. Na razie Norwegia zagra w marcu w barażach o Euro 2020. O Euro na pewno też myśli i to intensywnie Łukasz Fabiański. Trener West Ham United Manuel Pellegrini poinformował, że polski bramkarz nie wróci do gry w tym roku. Kontuzja jest groźniejsza niż się wydawało. Pod koniec września Fabiański doznał kontuzji mięśnia prostego uda. Początkowo była mowa o kilku tygodniach, przerwy skończy się zapewne na 3 miesiącach. Jutro rajdowe święto w Warszawie. Tak, to już jutro rajd Barburka i Super OS na Karowej. Wszystko zaczyna się już o 8 rano w Modlinie, potem Bemowo, Służewiec i od 18:30 kryterium masów na Karowej. Zachęca do przyjścia Krzysztof Hołowczyc. Obserwując moich kolegów, niektórzy mocno napięci chodzą, są przygotowani, jakby to była walka o Mistrzostwo Świata. Rzeczywiście ta Barburka jest takim jakimś szczytem, na który wszyscy chcą się dostać, a szczytem jest oczywiście jazda na Karowej, bo to jest wyliczona grupa zawodników, tych, którzy najlepsze miejsca zajęli na rajdzie i ci dopiero mogą wystartować na Karowej. System, w którym można sobie pokazowo wjechać, bardzo mnie cieszy, bo pewnie by było ciężko walczyć z chłopakami już teraz. A Krzysztof Hołowczyc pojawi się w samochodzie elektrycznym. Jutro o 8 w Medlinie. W Modlinie. Początek. Hołek, Marczyk, Kajtanowicz. Wszyscy będą. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. 21 tygodni na liście. Pierwsza pozycja obroniona. United Colors of Armageddon. Lao Che to nasz numer jeden. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prezent od Mikołaja! Nie płacisz do maja! Do maja! Oh yeah! Promocja ratalna! Niebanalna! W euro! W euro! Prezent od Mikołaja. W sklepach Euro nie płacisz do maja. Na przykład laptop Acer Nitro, Intel Core i5, dysk SSD za 2899, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Rozpoczęło się wydarzenie, na które czekali wszyscy. Ruszyła wyprzedaż Toyoty, na której znajdą Państwo cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem stylową Toyotę Yaris w cenie już od 41 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my Kule

I'll take up my time with thinking of. I'll break up and you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. Michael Bublé, kwadrans po 17. Tomasz Gorazdowski, Departament Sportowy obok mnie, bliżej mikrofonu. Jestem. Bardzo się cieszę. Panie redaktorze, bo dzisiaj mamy dwie niezwykłe koszulki, pięknie przygotowane, oprawione za szkłem w ramach dużych rozmiarów. To wygląda bardzo imponująco. Jedna koszulka to koszulka siatkarzy, a druga koszulka to koszulka pań, czyli siatkarek. No i autografy mamy, tak? Na wszystkich, bo to są koszulki pochodzące z tegorocznych Mistrzostw Europy, zarówno pań i panów. Koszulka pań to jest numer 14 należący do Joanny Wołosz. I można łatwo zauważyć, że panie mają mniejsze problemy z pisaniem, ponieważ na koszulce Joanny Wołosz można przeczytać i rozszyfrować prawie wszystkie autografy, a jest ich tam no ponad 12 na pewno. Natomiast na koszulce panów, to jak się dobrze przyjrzysz, to tylko Leona i Muzaja można przeczytać. A reszta to co? Mazaki, tak? A reszta to są takie ładnie podpisane autografy. Natomiast trzeba powiedzieć, że koszulka jest to Leona. Tyle, że jakby ktoś chciał zobaczyć, że jest to koszulka Leona, to będzie musiał przełożyć koszulkę na drugą stronę, bo widzimy front z podpisami. To oczywiście da się zrobić. Przepraszam, że na chwilę przerwę. Tak, przerwę. Bo pan Piotr zadzwonił, słuchacz, w sprawie właśnie koszulek. Panie Piotrze, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. No, jako, że uciekła mi poza mój zasięg finansowy kurtka Kubicy, to chciałem dać za koszulki, zaproponować 5800. 5800 zł. Bardzo, bardzo panu serdecznie dziękuję. Przy okazji informacja ważna dla licytujących: ten obraz, obraz Jana Wołka, już w tej chwili kosztuje 5000. A za koszulki wracamy, mamy 5800 zł. Ale na tym się na pewno nie skończy i chciałbym zwrócić uwagę na coś, na co nie zwróciłeś uwagi. Mianowicie. A mianowicie, że jest to znakomita lokata kapitału, ponieważ wyobraź sobie, że za rok ta koszulka, szczególnie mężczyzn, będzie to koszulka mistrzów olimpijskich. Pograć będą ci sami, praktycznie, którzy grali na Mistrzostwach Europy. I mieć koszulkę tak oprawioną mistrzów olimpijskich, nie mam wątpliwości, że tak będzie. Można mnie tutaj trzymać za słowo. Jeżeli chodzi o naszą żeńską reprezentację, no droga jest trochę bardziej kręta, ale to nie znaczy, że nie do pokonania. Ale wszystko jest możliwe. Tomasz Gorazdowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. 5800 zł, proszę państwa, za te dwie koszulki, obydwie oprawione z autografami sportowców w ramach. Już mamy. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku, 22. Wracamy jeszcze do naszych gości muzycznych. Wojciech Kaleta, Wojciech Kostrzewa już poszedł. Piotr Kostrzewa z nami. Panowie, nie jest źle. Za nuty do tegorocznej piosenki o Karpiu 20 raz wraz z rękopisem mamy 4333. Do tego, przypomnę, dołączymy, proszę państwa, zestaw karpiowych płyt ze wszystkich lat. A pan poczynił pewne obliczenia, widziałem, tak? Tak, powiedz, tak. Piotrze, o ilości taktów. Proszę państwa, przede wszystkim tak pierwsze dwa takty, pierwsze cztery takty wstępu to jest 80 kilka nut, tak? Nut. Całość to jest partytura, proszę państwa, nie tylko nuty, o których tak Kuba mówi. To jest partytura, która zawiera 92 takty. W tych taktach jest 17 instrumentów. No i poczyniliśmy takie małe podsumowanie, resume, i jeden takt według teraz stawki, która jest za tę partyturę, wynosi... To wynosi 47 zł i 9 groszy. Za takt. Chcielibyśmy tak uzyskać znacznie więcej. Myślę, że państwo chętnie wspomogą. Nie my, oczywiście, tylko dzieci. Tak, dokładnie. Dzieci czekają. Jest mnóstwo utalentowanych dzieci, które pewnie chciałyby sobie kupić instrument i zagrać tę partyturę w domu. No i dzięki państwu wspaniałą myślności mamy nadzieję, że będziemy mogli kupić cały tabun instrumentów i dzieci będą mogły sobie zagrać tę partyturę. Tak, bo tak się zdarza w pracy Fundacji Świętego Mikołaja, że również stypendystami są zdolni muzycy. Bardzo panowie dziękuję. 4333 zł już mamy. Kto za nuty, za rękopis, za zestaw płyt karpiowych da więcej, prosimy. Czekamy na telefony. Tak, wesołych świąt państwu. Wszystkiego dobrego. 7 trójek na początku, 22. Jak tak panów słuchałem, ileż to tych nut, taktów, instrumentów, no to obliczyłem, że to ze 130% normy najmarniej. 20 minut po 17. Czy państwo słyszą, czy państwo wiedzą, że to już tuż już? of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. The Moody Blues, 22 minuty po godzinie 17 i wciąż pani Ewa Pendarek przy naszych telefonach 7 trójek na początku 22. Wciąż czekamy oczywiście na SMS-y 75-45. 75-45. Bardzo potrzebne są państwa SMS-y o treści pomocy. Powoli zbliżamy się do 16 tysięcy złotych z tytułu dzisiejszej SMS-owej zbiórki. Pani Izabelo? Tak, a to oznacza, że ponad 3 tysiące osób, które teraz nas słuchają, wysłało już SMS-y. Ja tak się zasłuchałam w tej piosence i pomyślałam sobie, jakie to jest niesamowite, że ta idea świętego Mikołaja przetrwała przez tyle lat i że państwo jesteście takimi świętymi Mikołajami i chciałam państwu z całego serca podziękować za to, że tak naprawdę to wszystko, co my od lat robimy, dzieci, którym możemy pomagać, to tylko dzięki państwu. Dzięki właśnie takim pojedynczym SMS-om dzieją się cuda. Nie wiem, czy państwo w nocy podkładaliście pod poduszki do butów prezenty dla swoich dzieci, ale taki SMS to też jest taki prezent dzisiaj dla zdolnego dziecka z niezamożnej rodziny i chciałam państwu podziękować. Nie umiem wyrazić słowami tej wdzięczności, jaką czuję i żałuję, że państwo nie możecie widzieć twarzy naszych stypendystów, słuchać ich głosu, kiedy dowiadują się, że dostaną takie wsparcie. To naprawdę jest niezapomniane przeżycie i bardzo dziękuję za każdy SMS, który państwo wysyłacie. A ja proszę jak zwykle o więcej. 75 45. 75 45. Konieczne są SMS-y. Bardzo potrzebne. O treści pomocy. Zdarzało się tak, że ze zbiórki SMS-owej nawet mieliśmy lepsze wyniki, aniżeli z licytacji. 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomocy. Wracając do licytacji, dziś proszę państwa do kupienia. Przypomnę, bo nie wiem, czy mówiłem, obraz Jana Wołka, podarowany nam przez słuchacza, wart już 5 tysięcy złotych. Ciągle, proszę państwa, to jest atrakcyjna cena i przypomnę, jest świetny obraz do kupienia. Jest to okazja. Ten obraz do obejrzenia na naszej stronie internetowej, a między innymi także książka Biel Marcina Kydryńskiego. Dzień dobry, dzień dobry. Ogromnie dziękuję za zaproszenie do tej akcji. Książka Biel jest dla mnie niesłychanie ważna. No, podsumowuję właściwie całe moje życie wędrówek po Afryce, ale ma się rozumieć, ja bym nie uśmielił się Państwa dręczyć tylko tym tomem, lecz towarzyszy mu coś rzeczywiście niezwykłego. To jest książka fotograficzna i bardzo mi zależało, żeby ona wyglądała w sposób nadzwyczaj szlachetny, ale przede wszystkim autorski. W związku z tym sam zrobiłem projekt okładki. Pozwoliłem sobie wykonać, no żaden ze mnie Matisse czy Picasso, ale taki mały obrazek w sposób niesłychanie precyzyjny informował grafika, jak ta okładka ma wyglądać. I w moim pojęciu on sam w sobie może też być okładką. Jest przedmiotem pojedynczym. Istnieje tylko jeden taki egzemplarz. Więc z radością i wdzięcznością daję go Państwu w nadziei, że komuś sprawi frajdę, a co najważniejsze, że ostatecznie doprowadzi do tego, byśmy mogli pomóc komu trzeba. Wielkie dzięki. To my dziękujemy za pamięć, za ten dar. 6666 za książkę Biel, notatki z Afryki, za piękny rysunek oprawiony. 25 minut po 17, 7 trójek na początku 22. No, proszę Państwa, ruszyło. Zdecydowanie ruszyło. Mamy już 19 180 zł za, dzięki Państwa SMS-om, 75 45, 75 45. Proszę oderwać, znaczy nie, nie. Proszę nie odrywać się od radia, ale sięgnąć po telefon. A w telefonie 75 45 i przypomnę łaskawie treść. Ona jest bardzo prosta, także śmiem twierdzić, że łatwa do zapamiętania. Chodzi o treść pomoc. 75 45. Hey, digs that music, will it be rock and roll? Here's his tree, he's a boogie woogie boogie woogie boogie woogie Santa Claus. What I mean, he's a boogie woogie Santa Claus. Every Christmas Eve he comes to town, plays a jukebox, lets us hell on down. He's a boogie woogie boogie woogie boogie woogie Santa Claus. Will you dig what I mean? He's a boogie woogie Santa Claus. Let it roll. Pani Ewa, pan Dariusz przy naszych telefonach, 7 trójek na początku 22. Życzliwie Państwu podpowiem, że jeżeli ktoś zdecydowany jest na jakiś przedmiot, to warto zadzwonić teraz, bo po 18 tłok będzie niemiłosierny. 7 trójek na początku 22. O cenach aktualnych przypominałem. Przypomnę, że 3000 mamy również za piosenkę z dedykacją od Wojciecha Mana. Być może też ktoś da więcej? $21,250 i wciąż rośnie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. 75 45. 75 45. O treści pomoc. to grupa The Tractors. Pani Izabela Stawicka wciąż z nami w studiu Fundacja Świętego Mikołaja. Jakiż to wynik mamy? 22 685 zł i ponad 4,5 tysiąca osób, które wysłały swoje SMS-y. I myślę, że to jest niesamowite, bo to jest ogromna grupa ludzi, którzy wzięli do ręki telefony i chcieli zrobić coś dobrego. Bardzo Państwu za to dziękuję. Warto przypomnieć, że przecież kilkanaście, no powiedzmy kilkadziesiąt SMS-ów, to by na przykład jest możliwość już opłacenia przez rok obiadu dla ucznia, prawda? Tak, nasi stypendyści bardzo potrzebują takiego wsparcia, które pozwoli im się rozwijać, bo jak Państwo wiecie, edukacja jest wielką szansą, ogromną szansą dla dzieci i nasi stypendyści z tych pieniędzy, które Państwo przekazujecie, będą mogli opłacić lekcje języka angielskiego, będą mogli opłacić szkolny internat, będą mogli wyjechać na wymarzony obóz sportowy, czy tak jak wcześniej panowie mówili, kupić wymarzony instrument. Albo na przykład kurs gry na gitarze, o czym ja kiedyś wspominałem, to w zasadzie 150-200 SMS-ów i taki kurs już mamy. Tak, jeden SMS to jest koszt 6,15 zł dokładnie to mówiąc. To już z VAT-em, tak. Tak, to już z VAT-em, więc w zasadzie wystarczy kilkadziesiąt takich SMS-ów i taki kurs już jest. Chcę powiedzieć, że każdy SMS ma ogromne znaczenie, bo jak Państwo wiecie z historii naszych świątecznych licytacji, te nasze wyniki SMS-owe były zawsze oszałamiające i mogliśmy dzięki temu zrobić naprawdę wiele. Prowadzimy dzięki tym SMS-om świetlice i w Aleppo i na wschodzie Ukrainy tylko dzięki Państwu i bardzo Państwu za to dziękuję i wierzę w to, że w tym roku też będziemy mogli razem zrobić naprawdę bardzo dużo. 75-45, 75-45, czekamy na SMS-y o treści pomoc. Proszę Państwa, wśród przedmiotów, które dziś podczas licytacji sprzedajemy, także magiczna, legendarna zapalniczka, która należała do pana Jana Kobuszewskiego. Ta zapalniczka już warta 6,5 tysiąca. Ja ją mam nawet przy sobie. Ciężka i wciąż pięknie działa. 6,5 tysiąca złotych za zapalniczkę Jana Kobuszewskiego. Marianna Kobuszewska-Bieskę, córka Jana. Przyniosłam specjalnie dla Państwa zapalniczkę mojego taty. Zapalniczkę żarową albo żarnikową, na tym się nie znam. Chyba angielską, która świeci niebieskim światłem, niebieskim płomieniem i nie gaśnie na wietrze. Dla mojego taty była ważna. Nie umiem powiedzieć, czy on ją otrzymał od kogoś, czy może kupił sam. Wiem jednak, że był z niej naprawdę bardzo dumny, bo pokazywał mi ją wielokrotnie i przez wiele lat mu znakomicie służyła. Wydaje mi się, że sprawi przyjemność osobie, która ją kupi, która ją otrzyma, bo była to zapalniczka, która sprawdzała się w trudnych warunkach pogodowych. Miała swój ciężar, a raczej ma, bo ona wciąż istnieje, chociaż mojego taty tutaj z nami nie ma, a może jest. Więc ma swój ciężar i dobrze leży w dłoni. A była na tyle ważna dla taty, że w ostatnim czasie trzymał ją w szufladzie, przy łóżku. A teraz niech ona świeci swoim jasnym, niebieskim światłem nowemu właścicielowi na szczęście. Za tę zapalniczkę, proszę Państwa, mam już 6,5 tysiąca złotych. Kto da więcej? 7 trójek na początku, 22. $25,000 dzięki Państwa SMS-om, a konkretnie $25,120. Ciągle czekamy. 75-45. Pani Elżbieto, witam, halo. Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiem, że Pani zainteresowana właśnie zapalniczką, czy tak? Tak, tak, jak najbardziej tak. Ile Pani proponuje? Proponuję kwotę 7777 zł. 7777 za... 77. Tak, zanotowałem. Za zapalniczkę. Bardzo pilnie za zapalniczkę pana Jana Kobuszewskiego od pani Elżbiety. Pani Elżbieto, bardzo, bardzo dziękuję za tę propozycję. Ja również dziękuję i myślę, że wylicytuję ją do końca. Mam taką nadzieję. Bardzo tego życzę. Przypomnę, finały nasze licytacyjne już po godzinie 18. 75-45. 75-45. Czekamy wciąż na Państwa SMS-y. O treści pomoc. Wtedy. If you find yourself in it, babe, need some time for reflection, you say, baby, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute, so we turn the clock to zero. Panie Arturze, witam pana, kłaniam się, halo. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam, witam. W sprawie zapalniczki. Za ile ta zapalniczka? Proponuję 8333 zł. 8333. Pozdrawiam, dziękuję. Jeszcze pan Marek z nami. Panie Marku, witamy. Halo. Dobry wieczór państwu. Witam dobry serdecznie. Wieczór. Ja mam taką historię, że ja kiedyś miałem przyjemność fotografować pana Jana. Podejrzewam, że nie wiem, czy mi się uda wygrać tą aukcję, ale przynajmniej będę miał satysfakcję, że miałem chęć powalczyć. Mam nadzieję, że może jednak. Mhm. To był bardzo, bardzo niezwykły człowiek i mam niezwykłe wspomnienia z panem Janem. I proponuję 9. I wszystkim państwu życzę jak największych kwot na finał. Mm-hmm. A poza tym, gdybyśmy się jeszcze nie mogli usłyszeć, to was uświat. Myślę, że się jeszcze usłyszymy. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za ten dar, za tę fantastyczną propozycję, za zapalniczkę Jana Kubuszewskiego. Mamy w tej chwili, proszę państwa, już 9 tysięcy. Bardzo jestem ciekaw, co na to pan Artur. To Sting oczywiście, dwie dziewczyny, proszę państwa, dwie stypendystki Fundacji Świętego Mikołaja. Każda ma talent, zapał, marzenia, potrzebują po prostu naszego wsparcia. Sandra Chojnacka, maturzystka, marzy o architekturze. Brała udział zresztą w olimpiadzie geodezyjnej, uczy się w Łodzi, mieszka z mamą, a Klara Wieczorek to szachistka. Zwycięża w konkursach matematycznych, mieszka w Bursie, również w Łodzi. Rodzice są rolnikami. Obie chodzą do zespołu szkół geodezyjno-technicznych w Łodzi. Od zawsze interesowałam się pracami bardziej artystycznymi i myślę, że architektura pozwoliłaby mi się spełnić w jakimś planowaniu i wpływie na nasze otoczenie. A jak to stypendium może ci w tym pomóc? Gdyby nie stypendium fundacji, niekoniecznie bym się zdecydowała na studia architektoniczne, ponieważ jednym z wymogów, aby się dostać, jest przejście kursu. Kosztuje prawie 2000 za pół roku, czyli w sumie od stycznia do czerwca okres. Czyli jeżeli bym przejścia przez cały okres roku szkolnego chodzić, no to już by były 4000 i to no jednak jest znacząca suma. Mam na imię Klara, chodzę do technikum numer 13 w Łodzi i też dostałam stypendium. Chciałabym sobie kupić jakiegoś laptopa lub takie urządzenie tego typu. Pomoże mi to na studiach. A na jakie studia chciałabyś się dostać? Na AGH w Krakowie. Jest to moje marzenie, gdy jest jedna z najlepszych uczelni, jeśli chodzi o geodezję. I ten laptop będzie czemu służył? Będzie mi pomagał w nauce do matury. Teoretycznie to jest jeden sprzęt, ale on bardzo pomaga, jeśli chodzi o jakieś kursy, jakieś programy, które są potrzebne do naszych prac geodezyjnych. Jeden sprzęt, który pomaga nawet po troszku spełnić inne też marzenia, a jedno spełnia w całości. Ze stypendystkami Fundacji Świętego Mikołaja rozmawiała Justyna Goc. Takiej właśnie młodzieży, proszę państwa, także dziś pomagamy, czekając także na SMS-y 75 45 75 45, czekając na SMS-y o treści pomoc. 7 trójek na początku 22 w sprawie licytacji naturalnie do 19, po 18, jak powiedziałem, finały. Panie Krzysztofie, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oj, naczekałem się na pański telefon. Co kupujemy? Kupujemy zapalniczkę pana Kubuszewskiego, który był świetnym aktorem i niezapomnianym człowiekiem. Chociaż mieliśmy z synami, bo jadę właśnie samochodem z synami, ochotę zalicytować koszulkę siatkarzy, bo jesteśmy ich fanami, ale jednak zapalniczka. Znaczy, wie pan, jedno drugiego nie wyklucza. Regulamin nie zabrania. Można brać udział we wszystkich licytacjach. Ale wracając do zapalniczki, ile pan proponuje? 10 tysięcy złotych od nas za zapalniczkę pana Kobuszewskiego. Bardzo dziękuję, przyjąłem, zanotowałem. 10 tysięcy złotych za zapalniczkę już mamy. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku, 22. Czekamy na państwa propozycje, czekamy na SMS-y. 19 minut do 18. Oto... Imelda May. Być może ktoś z państwa dopiero teraz włączył program trzeci. Informuję uprzejmie, że oto trwa trójkowa świąteczna licytacja do godziny 19:00. Pomagamy Fundacji Świętego Mikołaja, także wysyłając SMS-y. SMS-y jak zwykle o treści pomoc 75-45. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Powoli, może do 18:00 zbliżymy się do 30:00. Mamy już powyżej 27 tysięcy dzięki tym właśnie SMS-om? Tak, i tak sobie myślę, co państwo na to powiecie. Mamy ponad 27 tysięcy, czyli brakuje nam niecałe 3 tysiące. Może do tej 18:00 dalibyśmy radę? Może tak. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Jeszcze pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam pana. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czym pan zainteresowany? Zapalniczką. Zapalniczką za ile? 11 tysięcy. Ile, przepraszam? 11. Dobrze usłyszałem? Tak. 11 tysięcy. Notuję. Panie Łukaszu, bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję. Do usłyszenia. To już prawie za kwadrans, proszę państwa, 18:00. Dobrze mówię. 11 tysięcy mamy dziś za zapalniczkę pana Jana Kubuszewskiego. Dziwna rzecz dziś się stała. Siedziałem w biurze, pisałem jakiś list i w pewnej chwili czuję, że list mi się rymuje i patrzę i faktycznie piosenka nie list. Obok mnie stoi szef zagniewany. To jest słychane, rozumu panu brak. To widzę po raz pierwszy, buchalter pisze wiersze i bierze list i czyta, a w liście jest tak. Jest jedna, jedyna, którą kocham najwięcej. Dla niej wszystko poświęcę, wszystkie noce i dni. O całym świecie zapomina, gdy na mnie spojrzy ma dziewczyna. Ta moja jedna, jedyna, a tą jedyną jesteś ty. Dziwna rzecz z tą piosenką. Myślałem, szef mnie wyrzuci, ale nie. powiedział cztery słowa. Mój panie, pan zwariował i biuro też orzekło, że ze mną jest źle. Co tam szef, co tam szef, co mi biuro? Mnie nie obchodzą ich słowa wcale nie, bo ona moja mi ten wierszyk pochwaliła i jej się spodobała. Zawarta w nim treść jest jedna, jedyna, którą kocham najwięcej. Dla niej wszystko poświęcę, wszystkie noce i dni. Nie ja ostatni, nie ja pierwszy skleciłem w biurze taki wierszyk, naiwny, prosty, lecz najszczerszy, bo w nim tęsknota moja tkwi. Jan Kobuszewski. Aż dziś, proszę Państwa, rzecz niezwykła. W licytacji mamy również zapalniczkę pana Jana. W tej chwili kosztuje 11 tysięcy złotych. Kto da więcej? 7 trójek na początku 22. 28 695 złotych na koncie fundacji dzięki dzisiejszym Państwa SMS-om. Jest duża szansa, jest duża nadzieja. I takie ogromne oczywiście pragnienie, żeby przekroczyć 30 tysięcy do 18. I wtedy może mamy szansę na powtórzenie wyniku sprzed tygodnia. Kto wie, może nawet na zebranie jeszcze większych pieniędzy, jeszcze większej sumy. 7 trójek na początku 22. Pani Grażyno, witam, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Kłaniam się. Pani, pamiętam, zainteresowana książką, prawda? Tak, zestaw od pana Kotryńskiego, 7 tysięcy. 7 tysięcy, było 6666, mamy 7 tysięcy od pani Grażyny propozycja, bardzo dziękuję. Po raz pierwszy dla pani, pozdrawiam. Przypomnę, proszę państwa, że zestaw pięknie oprawionych z autografami koszulek kadry polskich siatkarek i siatkarzy, wart 5800, za obraz podarowany przez słuchacza Jana Wołka. Mamy 5 tysięcy złotych, proszę spojrzeć na stronę internetową, bo myślę, że warto ten obraz po prostu kupić, po prostu mieć. 7 tysięcy za książkę i obrazek Marcina Kedryńskiego, za zapalniczkę pana Jana 11 tysięcy, za nuty do tegorocznej piosenki karpiowej wraz z rękopisem mamy 4333, 12 tysięcy za kurtkę z numerem 88 podpisem Roberta Kubicy. Panie Krzysztofie, witam, dobry wieczór, halo? Dobry wieczór, jeszcze raz Krzysiek z tej strony. Jedziemy dalej z nami, chłopaki mnie namówili, żeby jednak spróbować trochę więcej. 13 tysięcy proponujemy za zapalniczkę pana Kobuszewskiego. No tak podejrzewałem, od początku wiedziałem, że o zapalniczkę chodzi. Bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję za ten telefon. Zapalniczkę zatem, proszę państwa, pana Janka. Warta już 13 tysięcy złotych. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. 11 minut do 18. 75-45. 75-45. Napięcie powoli rośnie. Uda się czy nie? Przekroczyć 30 tysięcy. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. In these days of cool reflection, you come to me. Everything seems alright in these days of cold affection. Pani Katarzyno, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czym pani zainteresowana? Zainteresowana jestem nutami. Nutami, proszę. Chciałam zaproponować 4533. 4533 zł za partyturę z autografami wykonawców, piosenkarzy tegorocznego Karpia. Zatem prezent od przyjaciół Karpia, do tego rękopis. Bardzo dziękuję za propozycję. 4533. Panie Leszku, jeszcze pan. Witam, dobry wieczór. Halo? Halo, tak, witam. Ja teraz jestem w trasie, proszę państwa, i jadę i tak słucham tej pięknej waszej licytacji i proponuję 13 500 za Tą zapalniczkę. Pana Janusza Kobuszewskiego. Pana Jana Kobuszewskiego, tak. 13,5 tysiąca. Odnotowałem. Bardzo panu dziękuję. Proszę państwa, będąc w sklepie muzycznym na przykład, proszę zwrócić uwagę na maleńką, skromną płytę Święta bez granic. Czerwona okładka. Na płycie wiele fantastycznych piosenek podarowanych na tę płytę przez artystów. Tam również piosenka Przyjaciół Karpia. Ukłony dla firmy Knap, która w tym roku jest wśród przyjaciół Karpia. Bardzo dziękujemy firmie, dziękujemy panu, panie Jacku, pozdrawiamy ciepło. Ktoś jeszcze, przepraszam, nie usłyszałem. Dobry wieczór, halo, witam. Pani, dobry wieczór. Czy to pani Alina? Tak. Tak, to jednak usłyszałem. Pani Alino. Dobry wieczór. Co będziemy licytować? Książkę Kiedryńskiego. Mianowicie, za ile? 8 tysięcy. 8 tysięcy złotych po raz pierwszy. Bardzo pozdrawiam i bardzo dziękuję. Pozdrawiam również. 8 minut do 18. Nawet nie wiem, proszę państwa, czy już przekroczyliśmy 30 tysięcy za sprawą SMS-ów, czy za chwilę być może. Powoli się zbliżamy. Co się stanie? Już niewiele nam brakuje, ale chciałam państwu powiedzieć, że jak ja patrzę tutaj, jak te SMS-y rosną, to myślę sobie o tym, że to jest coś niesamowitego. Ta magia i siła radia, która sprawia, że w zasadzie wszyscy razem tutaj jesteśmy i wszyscy razem pomagamy. Że to tak jakbyście państwo tutaj razem z nami byli. Bardzo państwu dziękuję za każdy ten SMS, bo to jest taki niesamowity przedświąteczny czas, który przywraca nadzieję w to, że dobro jest wokół nas, że na ulicy mijamy samych dobrych ludzi. No i bardzo państwu dziękuję za każdy SMS. Naprawdę brakuje nam już niewiele. 75 45 75 45 SMS-y o treści pomoc. For everyone, this could be heaven. Could be heaven for us. This could be heaven. This could be heaven. Could be heaven for us. This could be heaven for us. This could be heaven. This could be heaven. Could be heaven for us. Za 7 minut, 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, trójkowa świąteczna licytacja do godziny 19. 7 trójek na początku 22. No i jeszcze jedna istotna rzecz w sprawie SMS-ów. 75 45 75 45 SMS-y o treści pomoc. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heart's in that place soft and low. You know the night's magic seems to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blood. One more moon dance with you, my love. Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna. Pani Beato, witam. Halo. Kłaniam się. Kłaniam się ponownie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani w sprawie, no niech zgadnę, nut, partytury do tegorocznego Karpia. Zgadł pan, panie Kubo. Usłyszałam od panów Kostrzewa, że tam jest 92 takty i pomyślałam sobie, że troszkę ponad 50 zł za takt to będzie uczciwa kwota. Aha. I na ten moment proponuję 4933 zł za nuty karpiowe. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Z życzliwością i wielką wdzięcznością oczywiście tę propozycję przyjmuję. 4933 za partyturę, rękopis tegorocznego Karpia, a w zestawie również również płyty karpiowe z 20 lat. Pozdrawiam, dziękuję. Kto, proszę Państwa, da więcej? 4933 mamy, 7 trójek na początku, 22. Przeanalizujmy sytuację szybciutką. 13,5 za zapalniczkę pana Jana Kobuszewskiego. Za kurtkę z numerem 88 podpisem Roberta Kubicy 12 tysięcy. Za książkę Biel, notatki z Afryki Marcina Kedryńskiego 8 tysięcy. Za obraz podarowany przez słuchacza pana Jana Wołka 5 tysięcy złotych. Za zestaw dwóch koszulek pięknie oprawionych z autografami siatkarzy. Siatkarzy i siatkarek, bo koszulki są dwie. I w związku z tym są dwie oprawy. 5800 złotych. Kto, proszę Państwa, da więcej? To teraz jest świetny moment, proszę Państwa, bo po 18, jak mówiłem, już czekają nas finały. 7 trójek na początku, 22. No i w sprawie SMS-ów niezmiennie 75-45. 75-45. O treści pomoc. Well, it's marvelous now for our moon dance. Let us stars up above and your eyes. From trouble at night to micromanage, need a color of October skies. All the leaves on the trees are the falling, to the sound of the breeze and the flow. You know I'm trying to please to the calling of your heart in that place of the low. You know the night, my dreams seems to whisper and hush. You know the soulful light seems to shine in your blush. God, just help a moment dance. Panie Andrzeju, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan w sprawie? Obrazu. Obrazu za ile? 6 tysięcy złotych po raz pierwszy od pana. Bardzo dziękuję. Kto, proszę, da więcej? Teraz jest świetny moment. No nie, jeszcze nie idziemy spać, wręcz odwrotnie. Teraz jest świetny moment, aby obejrzeć ten obraz na stronie internetowej. Obraz od słuchacza Jana Wołka. Olej na płótnie, pięknie oprawione, 6 tysięcy. Kto, proszę Państwa, da więcej? Girl, I just up on board dance with you. My love, my love, my love, my love, my love. Sponsorem akcji Święta Bez Granic była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach, nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Marian, to Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupić. Taś. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy.